Вы слухаете перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. 26 лютага мінскі паэтычны тэатр «Арт-Эс» пачаў новы культурніцкі праект «Сем цудаў Беларусі». Першая імпрэза, якая прайшла ў сталічнай бібліятэцы імя цёткі, была прысвечана Полацкаму Сафійскаму сабору. У вечарыне ўзялі ўдзел шэраг пісьменнікаў, якія нарадзіліся ў Полацку, або лёс якіх звязаны са старажытнай крыўскай сталіцай. Вядоўца імпрэзы паэтка Аксана Спрынчан прызналася, што падчас вечарыны шмат зрабіла для сябе адкрыццяў. У паэтычным тэатры «Арт-Эс» пачаўся новы праект «Сем цудаў Беларусі». І першы цуд, які прэзентавалі гэта сам, гэта Сафійскі сабор Полацк. Насамрэч вечарына адбылася настолькі цудоўна, што патэлефанаваўшы ўжо праз два дні, Пётр Васюшенко сказаў, што нібыта ён пабываў дома ў Полацку і гатовы прыходзіць на ўсе астатнія вечарыны проста як глядач. Сапраўды стварылася вельмі утульная атмасфера. Максіму, у першую чаргу, дзякуючы Ярашу Малішэвскаму, які як сапраўдны цудоўны гід, які возіць турыстаў па Беларусі, тут спрабаваў упершыню правесці віртуальную вандроўку. Сапраўды, віртуальная вандроўка атрымалася, і хоць за вокнамі нашага ўяўнага аўтобуса нічога не было, але ў душы кожнага стварыўся нечаканы, цёплы, светлы вобраз нашага роднага Полацка. Апынулася, што сапраўды ён блізкі для ўсіх людзей, якія сабраліся, і для творцаў, якія натхняюцца ім, і для тых, каго Полацк нарадзіў, а гэта на гэтай вечарыне былі Пятро Васюшенка, Навум Гальперовіч і Юрась Пацюпа. Не забыліся, канешне, і выступоўцы, і вядоўцы пра тых людзей, якія звязаны з Полацкам, але не змаглі па тых ці іншых прычынах прысутнічаць на гэтай вечарыне. Гэта Владимир Орлоў і Алесь Аркуш, якога шмат звязана з Полацкам, і Лера Сум. Пра іх распавядалі і Навум Гальперовіч, і іншыя нашы творцы. Твілюнка гумара, відаць, унёс асабліва Юрась Пацюпа, які нарадзіўся ў Полацку, і нарадзіўся ён у сям'і караедаў, паколькі апынулася, што многія толькі даведаліся, што вучэнне лясных работнікаў называлі караедні, і там вучыліся ягоны бацькі, ён нарадзіўся ў студэнцкай сям'і. Насамрэч, сапраўды, гэта было вельмі цікава спрабаваць паназіраць за людзьмі, якія звязаны з Полацком, якія там нарадзіліся, і нездарма прагучаў верш «Ёсць полацкі менталітэт» Рыгора Барадуліна, прысвечаны Арлову, паколькі сапраўды падалося, што гэты менталітэт ёсць. Насамрэч, сапраўды, без гэтага полацкага менталітэту ўвогуле, відаць, немагчыма і наша Беларусь, немагчыма нейкае асэнсаванне сябе кожным, нават тым, хто яшчэ не быў у Полацку. Насамрэч, канешне, кожны чалавек, які сутыкаўся, чытаў, дакранаўся да Скарыны, да Сімеона Полацка, да Ефрасіні Полацкай, канешне ж, гэта людзі, якія ўсё адно ўжо былі ў Полацку, для якіх гэта сустрэча адбылася і засталося толькі так ці наша жыццявіць яе наяве.